کہ مولانا نے کیوں بد دعا کی تھی؟ وہ گمراہی پھیلنے کا اندیشہ تھا. وہ بہت ہی مشہور وجیہ انسان تھے. اگر ان کو صحت ہو جاتی لوگ یہ سمجھتے کہ کچھ اچھا جانے کی وجہ سے صحت تھی. اس لیے حضرت مولانا نے بد دعا فرمائی کہ اللہ اس کو صحت مولانا نے کینسر والے کے حق میں دعا کی, اے اللہ اس کو صحت دے دی. ڈاکٹروں حکیموں سب نے کہہ دیا اب یہ کہاں رہے گا. چلیے اگر گھنگل کے لیے دعا کر دیتے کہ بھائی اس کو کچھ عقل آ جائے تو صحیح تھا. چلیے ظفر صدیہ تھیں. کالی ہیں لیکن کیسے ان کو یاد کیا جاتا حضرت سہیرا. چلیے اس کی برکت ہے حضور کا دامن پکڑنے آپ کی ماننے کی بات ہے. ساری حاضر ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے ننگا کر دیتا ہے دعا کر دیجیے. آپ نے دعا فرمائی کہ جب یہ اثر محسوس کرتی تو کعبۃ اللہ کے پاس آ کر پردہ پکڑ لیتی. اس سے معلوم ہوا ان کو سر و جن تھا. چلیے اعلیٰ ستری کعبہ ہے موقع ملے تن اعلیٰ ستری کعبہ. چلیے اگر کسی آدمی کی نگاہ چلی جائے تو اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دیں گے. امام بخاری کی بھی نگاہ چلی گئی تھی. ان کی والدہ صاحبہ ان کے لیے دعا کرتی تھی. ایک دن ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا کہہ رہے ہیں یا ہاتھ رد اللہ علی ابن کے بسرت بسرہ بکثرت دعا کے لہو رواح القاسم الطبری اللہ القائی کی کتاب السنہ. چلی کو حبیبتین اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ہر حال میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے سمجھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا زبردست انتظام فرمایا ہے. زبردست فوجی مقرر کر دیے ہیں دو پلکیں اوپر اور پھر ان پلکوں کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے بال بچھا دیے ہیں. یہ دوسرے فوجی ہیں جہاں کوئی تنکا سنکا گرا بال ان کو گرا دیتے ہیں, اور اس سے اوپر بھویں یہ الگ ایک فوج ہے. سب سے پہلے بھاؤں پر چیز پڑتی ہے اور وہ روکتی ہیں, پھر آ کے پلکوں پر پڑتی ہے. اور دیکھو اگر آنکھ پر کوئی چیز پڑتی ہے بے اختیار آدمی کا ہاتھ وہاں پہنچتا ہے. تو معلوم ہوا ہے کہ آنکھ بڑی محبوب چیز ہے جو آدمی بلا ارادہ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. چلیے عورتیں مردوں کی عادت کر سکتی ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ. چلیے دردائے سہرا جیما. چلیے اصل بخاری نے اگر میں مفرد اور تاریخ کبیر میں روایت کیا موصولا روایت کیا. چلیے یعنی بچوں کی عادت جائز ہے بلکہ مندوب ہے، اس لیے کہ اس سے ان کی اولیاء کو خوشی ہوگی نہیں، ان بچوں کو بھی راحت ہوگی. یعنی راوی کہتے ہیں گمان یہ ہے کہ اوبئی کی ایک ظاہر یہ ہے کہ راوی شعبہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فاشہدنا فاشہدنا فاشہدنا بے شعور ہے تجھے کچھ عقل وقل تھوڑے چل آراب کی عیادت کا بیان، آراب سکان البوادی یعنی آراب کی عادت کی سنت، عیادت کسی خاص سمت کے ساتھ خاص ابن سکن کی روایت میں فاصبح الاعرابی میتا طبرانی وغیرہ میں ہے فما امسر رجل من غد الا میتا. مشرک کی عیادت کا بیان، اگر ضرورت پیش آ جائے مصلحت متقابل ہو تو مشرک کی عیادت کی جائز ہے. حنفیہ کے یہاں عیادت مجوسی میں اختلاف ہے، جواز ممانعات دونوں اقوال اور کتاب کی عادت حنفیہ شافعیہ کے یہاں جائز، یہ حنابلہ کا ایک قول ہے اور دوسرے قول میں حنابلہ منع کرتے ہیں. اور فبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد بن ثابت عن انس ان غلاما ليهودا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقبل اذا فاته النبي صلى الله عليه وسلم يهود فقال اسلم فاصنعها وقال سيد بن مسيح اسلم مسند احمد فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وقال سيد بن مسيح عن ابيه الامر فهو حضر ابو طالب جاء غزر ابو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وفي لسان الله من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا عاد مريضا فحضرت الصلاه فصلى بهم جماعه. اگر کوئی آدمی کسی مریض کی عادت کے لیے جائے تو وقت آ جائے اور عیادت کرنے والا سب کو نماز سے نماز پڑھا دے، یا جس کی عیادت کی گئی ہو وہ نماز پڑھا دے جائز ہو. یہ دوسری صورت حدیث سے ثابت ہے، صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے سب کو نماز پڑھائی. آدمی مریض کے اوپر ہاتھ رکھے سن سے ثابت ہے، لوگوں کی عادت ہے جب کسی بیمار کی عادت کرتے ہیں ماتھے پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں. اور تیرنگی کے قدیم سے ممتمان سے آگا انیزار رجل آلہ جبہتے ہی انیزا آہد ہوں یدہ آلہ جبہتے ہی آلہ یدہ ہی. تمام عیادت یہ ہے کہ آدمی مریض کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں ماتھے پر. ایک مرتبہ شیخ رحمت اللہ علیہ بہت بیمار لیٹے ہوئے، سبھی لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، میں دیر سے پہنچا، جاتے ہی میں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، حضرت نے آنکھ کھول دی. ایسا لگا جیسے یہ سمجھ رہے ہیں یہ کسی سنت کے اتباع میں کر رہا ہے، اور میں نے واقعی اسی حدیث کا اتباع مقصود ولله الحمد ثم لله وبه قال حدثنا النبي بن إبراهيم قال أخبرنا الجويد عن عائشة بنت سعد أن أبا هريرة قال تشكيت بمكة شكوى شديدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يهودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا فإني لا أترك إلا إلا واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث قال لا قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم قلت آية أترك لها الثلثين إشكالية بنت واحدة كهف نصف غالبا اسم مراد دوسرے ورثہ کی شمولیت کے ساتھ ہی مقدار چلیے خال یہ غلط ہے فی ما یخال میں ہمیشہ سے پا رہا ہوں آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے جگر پر میرے خیال میں اب تک کسی چیز سے جب آدمی کون سوتا ہے تو خیالی طور پر وہ چیز دل کے اندر ثابت ہو جاتا ہے بعض بعض چیزوں پر بڑا شوق ہوتا تھا جیسے 15ویں شعبان کی رات میں جاگنا سب سے پہلے مسجد میں موجود گھوم گھام کے واپس اور واپس آ کے سو گئے تسبیح لیے ہوئے ہیں اور تسبیح چل رہی اور جب اٹھتا تو ایسا لگتا تھا گویا میں ابھی تسبیح پڑھ رہا ہوں حالانکہ وہ پورے رات سوئے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں چلیے وہ خیال آدمی مریض کے پاس کیا بولے اور کیا جواب دیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس کے مرض کے مناسب بات چیت کرے جیسے حضرت ابن مسعود نے کہا ان میں تو رکھو آ کر شکر پورا کو تھوڑا سا ترمذی شریف کی ایک روایت میں وارد ہوا اذا دخلتم على مریض فنفسوا له جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی تنفیس کرو یعنی ایسی بات کرو جس سے اس کی طبیعت ہلکی ہو جائے سید ظہور الاسلام صاحب فتح پوری کو اطلاع دی گئی ہے کھلا بنگالی طالب علم بیمار حضرت عیادت کے لیے گئے اس نے نا امیدی کی تو کلمات کرے تو حضرت نے دو رکعت نماز پڑھ کے کہا اے اللہ یہ لڑکا میرے پاس امانت ہے اس کو صحت دے دے اور اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو قبول کر اچانک گھر کے اندر سے اطلاع کہ لڑکے کی حالت بالکل آخر جلدی پہنچے تو روانہ کر ایک لوٹا بیٹا چلیے اس کی خطائیں اس سے ساقط ہو جاتی ہیں جیسے درخت کا پتا ثابت ہو جاتا سنی کبھی جوش مار رہا ہے کبھی اس سے گٹھے پر تاکہ اس کو قبر کی زیارت کرائے وہ نہ کرنا پھر ایسے ہی ہوگا یعنی عیادت کے لیے ہر طرح جانا جائز ہے بعض وقت مریض کہتا ہے میں بیمار امام بخاری، یا مجھے یہ تکلیف ہے یا سخت تکلیف ہے، امام بخاری نے سننے سے ان سب کی اصل پیش کر دی اور یہ بتا دیا ایسا کہنا جائے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی شکایت مقصود نہ ہو، اپنی بیماری کا اظہار مقصود ہو. اور دیکھو کیسا اس کا منہ ہو رہا ہے جیسے کسی بھینسے کا. چلیے پڑے گی، پریشان تھا بےچارا. چلیے گجرات کا چمار ہے سامنے، کیا نام ہے تیرا یہ چمار؟ مسم کیا چمار خلیل. چلیے چمار کے کرے اتنا جلا، جب میں نے بھونگل کے لیے پنکھا چلوایا تو خلیل کو اتنا غصہ آیا اندر سے کہ مجھے میری رعایت نہیں کی کندا، تو کون سا کنڈیشن میں رہتا ہے؟ چل اپنی چلوایا تو اپنے لیے چلوایا، اگر تمہیں بتا دوں بچوں تو تم شاید یقین نہ کرو. ایسے جیسے میں اس وقت تنور میں بیٹھا ہوں، میرے سر پر اور پیٹ پر داغ آ کے بیٹھی ہوئی، اس سر کو میرے ایسے کیے ہوئے، اسی لیے رات میں کبھی پنکھا چلواتا ہوں بند کرو، کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ بیچارے دوڑتے ہیں پانی پلاؤ، رات کے 2 بجے پانی پلاؤ. چلیے میں تو بچوں 3 دن میں پانی پیا کرتا، سردی میں میں 3rd دن پانی پیتا، کیسے جیتے تو میں ہوا پیتا رہتا. چلیے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وانا حجي فاصل في رلجي وحدد ورلجي فقال ما شكوا بلي على الله إني لازم نتحب بموتي ولو كان ذلك لازم إلا آخر يومك مواجه صدفات أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلانا وارعك لقد أمنت أو أردت أن أرسل إلى بكثير وابنه وأعهد أن يقول القائل أو يتمنى من تمام ما سمى الله يا الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويدفع المؤمنون بعض وقت مریض کو لوگوں کا پاس بیٹھنا گرم گزرتا ہے. امام بخاری نے بتا دیا کہ مریض لوگوں سے لوگوں میرے پاس سے جاؤ, یہ زائد سنت میں اس کی رسم موجود ہے. یہ عادت کرنے والے یا خدمت کرنے والوں سے اعراض نہیں, صحت کو بتا رہا ہے. لوگوں کی عادت میں بچوں کو دم کرانے کے لیے لے جاتے ہیں. امام بخاری نے سننے سے اس کی اسی کوشش کر دی. چلیے نہ ہی کا لگ کچھ مہینے کی روایت میں ہے, دوسرے روایت کی روایت میں نہیں, تو یہی ہمارے نزدیک راجح ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مریض کے لیے موت کی تمنا کرنے کا کیا حکم ہے. باب میں جو روایات پیش فرمائی ہیں ان کے ملانے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عام حالات میں تو موت کی تمنا نہ کرنا چاہیے. معلوم نہیں انسان کو اگر زندگی مل جائے تو کتنے فوائد حاصل ہو جائیں گے. اگر آدمی متی ہے تو مزید طاعات میں اضافہ ہوگا, اور خدا نخواستہ عاصی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق مل جائے. ہاں البتہ اگر موت قریب ہو, علامات ظاہر ہوں, تو شوقاً الی لقاء اللہ تمنا موت میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مرد الفاظ کی ہو اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی ارشاد فرمایا. ذرا دیکھو اس نبی کو کیسے ترازو کی انتہا وفات کا وقت قریب ہے, اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. جب ہمارے نبی نے یہ کیا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. اور جب نبی ہو کر انہوں نے مغفرت طلب کی تو ہم آسی امتی ہو کر کس چیز سے متعلق ہیں غور کرنے کی اگر آدمی کو کہہ نہیں ہے تو پھر یہ کہے پہلا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے زندہ رکھتی جو وفات دیتا ہے. اب اسی مارا سکرا مارا سکرا کے بدل اسماعیل نے ابھی خان میں نے ابھی خاص میں کالا پسند آنا بابا بھی ضرور وہ پلی سوا تمام تیار ہے اللہ کی شیر یہ جاروں کی حالت خراب ہے. یعنی میرا ضرورت اگر تعمیر کرتا ہے تو اس پر ضرورت مستقبل اعتدال سے محنت کرو وقارب قریب قریب چلو. چلیے یستاتبا ایت لبو زوال العقبی یا یہ عتبہ سے معقود ہے اور جس کا معنی ہے رضا. استاتبا ایت لبو الرضا اے رضا اللہ سبحانہ. عیادت کرنے والے مریض کے لیے دعا کرے کیا نہیں کرتے دعا کر سکتا نہیں کر سکتا. دستور ہے بعض وقت عیادت کرنے والے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں. امام بخاری سے یعنی عادت کرنے والا مریض کے لیے وضو کر سکتا ہے تاکہ اس کا پانی مریض پر چھڑک دیا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جابر کی بے ہوشی کے وقت کیا ہوتا، لیکن یہ اس حدیث اس یہ اسی وقت ہے جبکہ آئے اس شان کا ہو کہ مریض اور اس کے گھر والے اس کے پانی سے خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے لوگ خوش ہوتے ہیں. اس ترجمے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بزرگوں سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے اور استبراء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ورنہ امام بخاری یہ ترجمہ عام نزول آئے دل مریض منعقد نہ فرماتے تھے. لا يرثني إلا كلالة فاقد استثناء مفرغ ہے، لا يرثني وارث إلا وارث هو كلالة كريم. وبا ما کے رفع کی دعا کرنا جائز ہے. چلیے کتاب الدین کافر تینوں حرکات جائز ہیں، سب کو اطلاع تداوی دوا عمر تینوں معنی میں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر تداوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. طب کی دو قسمیں ہیں، طب ارواح طب الابدان. طب ارواح کا تعلق حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی روحانی امراض کی طبیبوں پر بھیجے گئے، اور طب ابدان کی دو قسمیں ایک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور دوسرے وہ جو تجربات سے معقول ہے. پھر طب تجرباتی کی دو قسمیں ہیں، ایک عام دوسرے خاص. طب عام میں تو کسی غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر طبیعت اس کو خود سمجھتی ہے، جیسے گرمی کے زمانے میں سائے کا محسوس ہونا، سردی کے زمانے میں گرم جگہ میں قیام کرنا، کھانے کو کھانا کھانا، پانی کے پانی پینا وغیرہ، اس کو تو حیوانات کی چیز اور طب خاص. یہ تجربات اور معلومات مبنی ہوتی ہے اور اس میں سب سے بڑی خوبی اس وقت پائی جاتی ہے جب طبیب مقدار مرض، نوع مرض اور اس کے تفرق اور ترقی سے واقف ہو اور مرض کے مطابق دوا تجویز کرے. کبھی مرض کے مطابق دوا تجویز نہیں ہوتی تو وہی دوا فائدہ نہیں کرتی ہے. چلو قبل سال الى امر المؤمنين في عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما انزل الله تعالى ان انزل له الشفاء. امام بخاري رضي الله تعالى عنه الفاظ نبوی کو اس کے اختصار کیے گئے ترجمہ بنا دیا. انزال شفا سے کیا مراد ہے؟ بات کہتے ہیں بندوں کا بتا دینا، لیکن اس کو اشکال ہرشت کو اللہ تعالیٰ نے بتاتی ہیں، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں بتاتی ہیں. بعض کہتے ہیں زمین پیدا کرنا مراد ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اتارنا مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں بارش کے ذریعے اتارنا مراد ہے، اللہ تعالیٰ بارش اتارتے ہیں، اس کے ذریعے مختلف غذائیں دوائیں پیدا ہوتی ہیں. پھر مانگر لہو دوان، مانگر اللہ دان لانگر لہو دوان کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے ہر مرض کی دوا. اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ حدیث اپنے عموم پر ہر مرض کی دوا ہے، خواہ وہ مرض دوا قبول کرتا ہو یا سنگین مور دوا قبول نہ کرتا ہو. اور بعض کہتے ہیں اس سے وہ امراض مراد ہیں جو دوا کو قبول کرتے ہیں اور جو قبول نہیں کرتے اس میں داخل. پہلے ہی قول ثواب ہے، کبھی ٹی وی کو لا علاج سمجھا جاتا تھا اور آج کل اس مرض کا کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسی طرح سے کبھی کینسر کو بالکل لا علاج سمجھا جاتا تھا، لیکن اب تحقیق سے اس کے بعد درجات میں کامیابی ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سے امراض ہیں، چلیے کے بعد بھی سمجھیے. دوا علاج کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ علاج کرنا مستحب ہے، اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ واجب مباح، اور بعض شافعیہ و حنابلہ کہتے ہیں کہ واجب ہے. صحیح بات یہ ہے کہ تداوی اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہو، کبھی عارضی اسباب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ درجہ وجود میں پہنچ جائے کسی آدمی کی شخصیت مسلمانوں کے حق میں مفید ہو اور اس کا وجود اسلام المسلمین کے لیے نفع بخش ہو، تو ایسے شخص کے لیے بعض حالات میں علاج معالجہ واجب ہو سکتا ہے. اور یہ جو صاحب ہدایہ نے کہہ دیا کہ تداوی مباح ہے بالاجماع، اگر مباح سے مشروع مراد ہے تو بات صحیح ہے، اور اگر مباح سے واجب کا مقابل مراد ہے تو وہم ہے. اس لیے کہ بعض لوگ بہرحال اس کے وجود کے قائل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تداوی کا مسئلہ عجیب غریب ہے. بعض کہتے ہیں تداوی افضل ہے، بعض کہتے ہیں تر کے تداوی افضل ہے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن زبير قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله تعالى من الله انزل له الملك انزل له الشفاء. وبه قال من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من يدعى الرجل المرأة والمرأة الرجل. مقصد یہ ہے کہ علاج معالجہ کے لیے اتحاد صرف ضروری نہیں، مرد عورت کا عورت مرد کا علاج کر سکتا ہے، البتہ احتیاط ملحوظ رکھنا چاہیے اور نفسانیت کے جذبات سے پرہیز کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا مجدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال ان ذكوان المبير بنت معاوية بن عمار قال كنا نعوذ مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الطوبة ونقتل المؤمن بن القتا والجرح الى المدينة. وبه استعمل الى من المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الشفاء في صلاته. الشفاء في صلاته. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس ترجمہ اور بہت سے تراجم سے ان دواؤں کا تذکرہ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں تاکہ مومن اس کا کو استعمال کر کے مرض سے بھی شفا پائے اور اتباع کی نیت سے کی وجہ سے ثواب بھی حاصل کریں. چلیے وبه قال حدثنا ابن حسين قال حدثنا ابن حسين قال حدثنا احمد بن ماهي قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا طارق بن الاخضر مروان بن شجاع اور ان کے شیخ سالم التسکی بس بخاری میں دو ہی روایت ہیں، ایک یہ دوسری شہادات میں آ چکی. چلیے ان سعید بن جبیر بن ابی عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال الشفاء في ثلاثه شربت حسن حسن الشفاء في ثلاثه شفاء تین چیزوں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شفا و علاج تین چیزوں میں منحصر، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں بیٹھ کر یہ گفتگو کی جا رہی ہے یعنی حجاز میں، وہاں کے بہت سے امراض میں فوری اور وقتی طور پر مفید علاج یہ تینوں ہیں. کہہ لیے شربت آفرین اور شربت مخجل، شربت اور پچھلی کی ضرب مہجن و اعلیٰ کہلاتا ہے جس سے حجامت کی جاتی ہے، چلیے وہ کئی دیناری اور آگ کی داغ، چلیے کہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے، چلیے رواب القمی ہے تم نے گواہ مساد شریف نہیں ہے، اور یہ ایک اور قمی ہے وہ ہے علی بن حسین ابن بابو یا قمی، چوتھی صدی کا آدمی ہے، وہ ہے شیعی، وہ اور یہ اور ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کو وہم ہو گیا، انہوں نے فرما دیا یہ قمی متہم بھی تشیع ہے، اللہ بات یہ ہے کہ درسی تقریر میں احتیاط کے باوجود وہم بھول چوک ہو جاتی ہے، علامہ انور شاہ بہت بڑے آدمی ہیں لیکن بہرحال انسان تھے، اپنی کبھی چوک ہو ہی جاتی تھی، بڑوں کی خوبی کو بیان کرنا چاہیے، مجبوراً مجھے کسی وہم کو چوک کیا جاتا ہے، پر چیز مقصود نہیں ہے، کتنی ہے پیش آ کر کیا کرتے ہیں حسن کے ذریعے علاج کا بیان، امام بخاری نے شفا کی سلاس کو پہلے بھی تو فرمایا، اس لیے کہ وہ ایک جامع جملہ اس کے بارے دعا کے سب کو بھی تو فرمایا، اس کا تذکرہ قرآن حدیث کی اصل کے ذریعے عام طور سے سفراوی امراض کا علاج کیا جاتا ہے، اور چلو امام بخاری نے اس آیت کو لا کر یہ اشارہ فرماتے ہوئے میری زمین اصل کی طرف آئے ہے، یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے شرب الاصل دوا کو بھی شامل ہے، عمر ابن قتادہ کی وفات شریف کل دو حدیث ہیں، ایک یہ سمجھا رسول اللہ مسجد میں آ چکی چلی ان کا پیشے مینا دیا تھی کمانگ لوگوں نے پیشے مینا دیا تم خیر پکے شرط کے کہیں جمینا شرط یہاں سے لینا لگ جاتے بنا رہے تو آپ خدا ہوا پھر خدا جو مرض کے موافق ہو، توافقوں کی ضمیر ممکن ہے لذان کی طرف عائد ہو، تو مطلب یہ ہوگا آگ سے داغنا اس وقت مفید ہے جب مرض کے موافق ہو، یعنی اصل مرض کے بھی اور قدر مرض کے بھی، اور اگر اتفاقا کسی ایک کے موافق نہ ہو تو نقصان دے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توافقوں کی ضمیر عمر ثلاثہ کی طرف عائد ہو، اور مطلب یہ ہو کہ شرط مہجن شربت اصل لگائے نار اس وقت مفید ہے جو مرض کے اصل اور مقدار کے موافق ہو، اور اگر موافقت نہیں ہے تو پھر دوا مفید نہیں، یہاں شیخ یہاں ایک مہمان آئے بیمار ہو گئے، پورنیہ کے ایک سول سرجن ریٹائرڈ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہہ دیا ان کو ٹی وی ہے، جتنا علاج بھوکنے میں بیمار ہوں، تو میں نے ان کے نگراں سے کہا ان ڈاکٹر صاحب سے ہٹا کے ان کو علاؤ الدین کے ہاں، ڈاکٹر علاؤ الدین داری باغ کے ڈاکٹر کے یہاں رہتے تھے، طلبا کا خیال کرتے تھے، تو ان ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اچھا ایک دن میرا اور علاج کر لو، میں نے کہا ہاں ایک دن اس کو مار لو، سال بہت پریشان بیچارے، اگلے دن میرے کہنے کی وجہ سے مولانا علاء الحق صاحب نے علی الدین صاحب نے بھجوایا ان آئن کو ملیریا دوا بھی شام تک ٹھیک ہو گئے. سول سرجن صاحب نے غلط مرض تجویز کیا, دوا غلط دی, پیسے زیادہ خرچ ہوئے, مرض بڑھ گیا, اور غیر سول سرجن نے دوا دی سستی مگر مرض کے موافق تھی, شام ہی تک طبیعت ان کی سنبھل گئی, اگلے دن بالکل ٹھیک ہو. چلیے یہ ہے بیماری کا مسئلہ. فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کو پسند نہیں کرتا, اس لیے اس کی تدبیر بہت ہوتی. اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے شیخا الناس اور تیرے بھائی کا بطن غلط بیانی کر رہا ہے, یعنی ظاہر تو بیماری بڑھ رہی ہے اور اندر شفا ہو رہی ہے کیونکہ مرض کے اخلاق باہر ہو رہے ہیں, تو گویا پیٹ خلاف حقیقت ظاہر کر رہا ہے. البانی سے علاج کا بیان, بعض امراض میں اونٹ کا دودھ مفید ہوتا ہے. یہ بہن ہے, یہاں سخو کا کیا مطلب؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں فلما سخو کا مطلب ہے سخو من الفضال والدعو, لیکن کمزوری بیماری کے کمزوری کے لیے کوئی آدمی صحت کمزوری کے زوال کے لیے کوئی آدمی صحت کا لطف نہیں استعمال کرتا. وہ زمین کہلاتی ہے جس کی آب و ہوا انسان کے موافق میں. یہ پندرہ اونٹ تھے تو قاضی بن سعد نے اس کی تصریح ہے. چلیے نام یہ سار تھا. چلیے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھ پھوڑوا دی. یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے علا حضور کے ساتھ ہوا یا حضور کے نزول سے پہلے ہوا. چلیے وہ زمین کو اپنی زبان سے کاٹ رہا تھا, اسی طرح بے لسان ہی یہاں پر واقع ہوا ہے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بے اسنا نہیں ہونا چاہیے, اسنان سے آدمی کاٹتا ہے لسان سے نہیں کاٹتا. کیا اپنی طرف سے بڑھاتا کہ حجاج اس حدیث کو اپنی ظلم فریضی کے بعد میں حجت بنائے ہوگا. اب والے ابل کے ذریعے علاج کا بیان, اب والے ابل کے ذریعے تداوی کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. جو حضرات معقول اللہ جانوروں کو کے اقوال کو پاک کہتے ہیں تو جائے جیسے امام مالک امام احمد رحمہ اللہ تعالی, اور جو پاک نہیں کہتے ہیں امام مالک امام احمد امام محمد, اور جو پاک نہیں کہتے جیسے حنفیہ شافعیہ ان میں سے ہیں قاضی ابو یوسف اور شافعیہ, فرماتے ہیں کہ تداوی میں والد کی بھی جائز ہے. یہی حضرت امام بخاری کی رائے ہے, اور وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو پاک قرار دیتے ہیں اور اورنگین کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. جمہور علماء کی طرف سے اورنگین کی حدیث کے کئی جواب بھی ہیں, اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اب والے ابل کا دوا میں استعمال کرنا جائے. امام ابو حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضور کو ان کی شفا وحی کے ذریعے معلوم ہو گئی, اس لیے آپ نے تداوی کی بھی ابو عالم کی بن کی اجازت دی اس کی. اور لیکن جو لوگ جواز کے قائل ہیں اس تعویل کو قبول نہیں کرتے ہیں. کہیں بھی حدیث پاک میں واہی کی طرف اشارہ نہیں. ایک دوسرا مسئلہ اور وہ ہے تداوی بالمحرمات کا, جو چیزیں حرام ہیں ان کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. یعنی امام مالک امام احمد فرماتے ہیں ناجائز ہے. یہی امام ابو حنیفہ کا ظاہر مذہب اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں قول. شافعیہ کا اصح قول یہ ہے کہ تداوی بالمحرم جائز ہے. حنفیہ فرماتے ہیں اگر مرض کی کوئی اور دوا معلوم نہ ہو اور کوئی طبیب حاضر کہہ دے کہ یہی اس مرض کی دوا ہے تو پھر جائز ہے. یہ مسئلہ تو ہے تداوی بالمحرم سوی الخمر کا, اور ایک مسئلہ علاج بالخمر کا ہے. خمر کے ذریعے علاج کرنا حنفیہ کے اصول پر جائز ہے. ان کے یہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تداوی خمر ناجائز ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مامون عن قتادة قال نسينا ان الناس يجتووا في المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم يلحقوا براحه يعني الابل فيشرب من البانها وابو عليا فرقق براحه فشرب من البانها وابو عليا حتى سرق ابدانا فقتل الراحية وساق الابل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في درب فجيء بهم فقطع ايديهم وارجلهم وثمر اعينهم قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين ان ذلك كان قبل ان تنزل الحدود وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله.